เมื่อเกือบ60 ปีที่แล้วมันมีการประท้วงครั้งใหญ่นะที่มีชื่อเสียงมากในอเมริกาแล้วก็กลายเป็นตำนานนะของการต่อสู้โดยสันติวิธีของคนเล็กคนน้อยอันนั้นคือการคว่ำบาตรรถเมย์นะในเมืองมอนโกเมอรีนะเหตุการณ์นั้นก็ทำให้ทั่วโลกรู้จักมาร์ตินลูเธอร์คิงซึ่งตอนนั้นอายุแค่26ยังเพิ่งพ้นวัยเบญจเพสหมาดๆเรื่องของเรื่องคือว่าในมอนโกเมอรีนี่มันอยู่ในรัฐอาลาบามาดินแดนภาคใต้ซึ่งมีการเหยียดผิวมากคนดำห้ามไม่ให้ปะปนกับคนขาวเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำแยกเฉพาะคนดำของคนดำเวลาจะไปกินอาหารก็ต้องกินอาหารในสถานที่ที่จัดไว้เฉพาะคนดำแม้แต่ไอ้ที่กดน้ำดื่มนี่ก็ต้องแยกกันจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องนั่งแยกรวมทั้งรถประจำทางด้วยก็ต้องนั่งแยกกันคนขาวอยู่ข้างหน้าคนดำอยู่ข้างหลังแล้วถ้าเกิดว่าที่นั่งเต็มรถเต็มเกิดคนขาวขึ้นมาคนดำก็ต้องลุกให้คนขาวแล้วก็มีวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่บ้านธรรมดาแต่ที่จริงไม่ธรรมดานะก็สับพาก็จะไม่ยอมลุกที่นั่งให้เพราะรู้สึกว่ามันเต็มทีแล้วเต็มทนแล้วในการดูถูกเหยียดผิวแบบนี้แล้วก็เหนื่อยด้วยไม่ยอมลุกก็เลยถูกคนขับรถจับเข้าคุกเธอก็ประกันตัวออกมาก็ดูไม่มีอะไรแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ปลุกให้คนดำตื่นตัวว่ามันมีคนมันทนไม่ได้แล้วนะแม้กระทั่งผู้หญิงธรรมดานี่เขาก็กล้าที่จะขัดขืนต่อคำสั่งคนขาวเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยไม่มีประวัติดังพร้อยมันก็กลายเป็นตัวจุดเกิดชนวนกระตุ้นให้คนดำนี่ลุกคือขึ้นมาลุกคือในความหมายที่ว่าไม่ยอมนั่งให้เขามากดขี่ก็เลยตกลงกันไม่ขึ้นรถเมล์จะเรียกว่าความบาปอันนี้ก็มีมาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นแกนนำคนหนึ่งเป็นแกนนำโดยบังเอิญนะเรียกว่า accidental hero เรื่องมันยาวว่าเป็นaccidental hero ยังไงแต่ว่าก็เป็นจนได้จะเรียกถูกอุปโลกก็ได้นะเพราะว่ามันมีสองฝ่ายในแกนนำคนดำที่เถียงไม่ตกลงกันมันมีตาอยู่ขึ้นมาก็เลยเอ้ายกมันให้แล้วมันเพิ่งมาด้วยคือไม่รู้ว่าจะเจออะไรจะเจอดีอะไรบ้างตอนนั้นเพิ่งมาใหม่ๆนะยังสิงอยู่ก็แต่ว่าเขาประท้วงกันได้จริงจังมากไม่ยอมขึ้นรถเมย์ก็เดินเอาแต่ก่อนที่จะเดินก็นั่งรถส่วนตัวเรียกคาพูนะคาพูใครมีรถว่างก็ช่วยกันรับกันไปส่งตามที่ต่างๆแท็กซี่ก็เป็นของคนดำเยอะหมายถึงคนดำขับแท็กซี่นะก็คิดถูกคิดราคาเท่าค่าโดยสารถ้าโดยสารรถเมย์แต่มันก็ไม่พอนะคนก็ต้องนั่งต้องขี่จักรยานหรือไม่ก็เดินเนาะตอนนั้นมันก็เดินธันวาด้วยก็หนาวคนก็คิดว่าลองทำสักอาทิตย์หนึ่งดูนะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยทำต่อไปอีกเดือนหนึ่ง แล้วก็ต่อเป็น2เดือน3เดือนส่วนคนขาวก็ตกใจไม่เคยเห็นคนดำประท้วงงั้นทีแรกคิดว่าปล่อยให้มันเดินไปเดี๋ยวมันก็เลิกเองบอกว่าไม่ยอมเลิกคนดำไม่ยอมเลิกอันนี้ก็เริ่มขัดขวางเช่นจัดการกับแท็กซี่ที่เก็บค่าโดยสารคนถูกๆนะบอกให้ต้องเก็บให้ขึ้นราคาแพงๆหรือไม่ก็บีบให้บริษัทประกันภัยไปบีบพวกรถยนต์ที่ไปรับคนเยอะแยะไปหมดเนี่ยให้บีบซะไม่รู้ทำยังไงนะก็คนนำก็เปลี่ยนไปประกันภัยบริษัทอื่นแทนแต่ว่ามันก็คนเขาก็สู้แบบมีความหวังแต่ว่าบางทีก็เจออุปสรรคมากมายคนขาบางคนก็ไปจุดไฟเผาเอาระเบิดขว้างไปที่บ้านไปที่วัดของมาร์ตินลูเธอร์คิงแล้วก็แกนนำเขาก็คนกับพวกเธอมากขึ้นนะยิ่งไปแกล้งเขาก็ยิ่งพึกเหิมรวมกันไปปึกแผ่นมากขึ้นคราวนี้ก็เลยใช้ไม้ตายนะคนขาวใช้ไม้ตายจะขู่จะจับแกนนำซึ่งมีอยู่เป็นร้อยเนี่ยเข้าคุกแกนนำส่วนใหญ่เป็นคนมีการศึกษานะจะเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้เป็นคนมีการศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมฐานะดีพูดง่ายนะเรียกว่าเป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจหรือไม่ก็เป็นนักบวชคนเหล่านี้เนี่ยนะมีความจะกลัวคุกมากเลยเพราะว่าคุกเนี่ยมันถ้าติดคุกเมื่อไหร่ก็ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตัวเองแล้วก็วงตระกูลแล้วก็คนมีความรู้สึกว่าคุกเนี่ยมันเป็นของคนเลวพวกอันธพาลไม่ใช่คนที่มีฐานะให้พอเจอไม่ตายแบบนี้ก็กลัวเลยนะเริ่มมีความปั่นป่วนเลยรวนกันข้างในแกนนำว่าจะยอมแพ้ดีไหมบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวตำรวจจะมาเรียกตัวไปตอนนี้ก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่าแกนนำทำท่าจะไม่เอาใช่เองนะพวกคนดำส่วนใหญ่ก็พร้อมให้เป็นพันนี่พร้อมจะลำบากต่อไปแต่แกนนำชักปอดแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปนะอย่างหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือก็ได้เมื่อแกนนำอาวุโสคนหนึ่งนะแกก็แทนที่จะรอให้ตำรวจมาจับก็เดินไปที่สถานีตำรวจเลยแล้วก็ถามว่าพูดกับตำรวจว่าคุณใช่ไหมคุณอยากจะจับผมใช่ไหมนี่ไงผมมาแล้วตำรวจนี่งงเลยนะเพราะตำรวจเนี่ยคิดว่าไอ้พวกนี้มันกลัวคุกแต่ว่ากลับมีคนนี่ยิ้มละลื่นเข้ามาแล้วทีแรกก็ทำอะไรไม่ถูกนะอ้าวแต่ก็พอได้สติก็อ้าวจับปั๊มลายนิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขอประกันนี้ก็ไปประกันที่ศาลนะก็ไม่นานก็ออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นข่าวนี้มันก็แพร่กระจายไปยังในหมู่ชุมชนคนผิวดำตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้คนนี่นะไม่กลัวคุกแล้วเพราะที่แรกกลัวคุกนี่หรือว่าการมอบตัวเป็นเรื่องน่ากลัวมากแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยมันสบายแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าไปหมอไปทำฟันขึ้นเยอะคนก็เลยนะทีละคนสองคนก็เลยไปมอบตัวบ้างเพราะมันมีตัวอย่างเนี่ยแล้วเห็นแล้วไม่มีอะไรไอ้ที่เคยคิดว่ามันน่ากลัวไม่มีอะไรเลยก็ไปกันนะ จากคนสองก็ไปกันเป็นสิบเลยคราวนี้ก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ไปเชียร์ด้วยนะเข้าไปในไปที่ศาลไปเชียร์ให้กำลังใจมันกลายเป็นภาพจากภาพที่คนกลัวว่ามันจะเลวร้ายนะการที่ต้องถูกตำรวจจับนี่ปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยคนก็แห่กันไปให้ตำรวจจับเสร็จแล้วก็ประกันตัวออกมาเจ้าที่ของคนขาวพวกตำรวจอะไรนี่ก็แทนที่จะดีใจที่คนดำมามอบตัว กับรู้สึกผิดหวังนะโมโหถึงกับตะโกนว่านี่ไม่ใช่งานวัดนะเว้ยมาคึกคักคึกครื้นกันในศาลก็กลายเป็นว่าการประท้วงอาการข่มขู่ของคนขาวไม่ได้ผลคนดำไม่กลัวแล้วการต่อสู้เลยยืดออกไปยาวไปเป็นเวลาถึง1ปีนะ380วันคนที่เดินนี่ก็รองเท้าก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าไปหลายคู่เลยเพราะรองเท้าสึกก็มีคนบริจาคทั้งรองเท้าบริจาคเงินมาให้ทั่วประเทศจนคุณซาก็สู้ชนะนะศาลสูงอเมริกาก็บอกว่าการแยกคนดำคนขาวออกจากกันเนี่ยนี่ก็ไอการเหยียดผิวแบบนี้มันผิดกฎผิดรัฐธรรมนูญนั้นเมืองตัวเทศบาลเมืองก็เลยต้องเทศบาลเมืองมอนโกเมอรี่เลยก็ต้องออกกฎว่าให้คนขาวคนดำสามารถที่จะขึ้นจะนั่งรถเมล์ตรงไหนก็ได้ไม่มีการแบ่งเขตติดต่อไปก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันก็กลายเป็นตัวเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างให้กับคนดำที่อื่นนี่ประท้วงในลักษณะเดียวกันหรือว่าทำหนักขึ้นทำเรียกว่าหนักขึ้นในความหมายที่ว่าแทนที่จะคว่ำบาตรไม่ขึ้นรถเมล์ก็บางทีก็ไปถึงกับไปยึดพื้นที่นะคือตรงไหนที่ห้ามคนดำไปนั่งไปใช้นี่ก็ไปซะเลยเช่นไปนั่งในร้านอาหารที่ห้ามคนดำเข้าไปนั่งในห้องพักผู้โดยสารที่ห้ามคนดำใช้ก็กลายเป็นโดมิโนที่มันกระจายไปนำไปสู่การเปลี่ยนกฎหมายเรื่องการแบ่งแยกผิวสีผิวประเด็นที่น่าสนใจก็ตรงนี้เรื่องที่ว่าการที่คนดำนี่เขาที่เคยกลัวคุกนะแล้วก็กลายเป็นไม่กลัวคุกอีกต่อไปมันเกิดจากการเริ่มต้นของคนคนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นว่าคุกมันไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องรอให้ตำรวจมาจับเดินเข้าหาเลยแล้วก็ยิ้มละลื่นมันมีผลทางจิตวิทยามากเพราะว่ามันทำให้คนขาวเนี่ยหมดอำนาจที่คนขาวจะใช้คนดำเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปมากเพราะคนขาวก็สามารถจะกดขี่คนดำด้วยการใช้คุกเนี่ยเป็นเครื่องมือในการขู่ผู้คนแล้วคนเนี่ยนะยอมเชื่อฟังตามคำขู่นั่นก็เพราะว่ากลัวคุกแต่พอคนดำไม่กลัวคุกขึ้นมาไอ้เครื่องมือที่คนขาวจะใช้กดขี่คนดำก็หายไปอย่างเรียกว่าแทบจะไม่เหลือหล่อแล้วคงมีแต่การใช้วิธีนอกกฎหมายคือปาระเบิดอะไรเงี้ยทันทีที่คนดำเห็นว่าคุกไม่น่ากลัวต่อไปหรือการมอบตัวกับตำรวจไม่น่ากลัวนี่คนขาวก็ทำอะไรคนดำไม่ได้ละ ันนี้มันเป็นเรื่องที่สำเป็นจุดพลิกผันที่เชื่อว่าจริงแล้วเนี่ยคุกมันไม่น่ากลัวเท่ากับการกลัวคุกที่คนขาวบีบบังคับคนดำได้เพราะทำให้เกิดความกลัวคุกแต่พอคนไม่กลัวคุกแล้วนี่คุกไม่มีความหมายแล้วคนก็แห่ไปให้ติดคุกกันก็มีแต่ว่าที่ประกันก็เยอะคุกไม่น่ากลัวเท่าการกลัวคุกสิ่งที่อันนี้มันก็เป็นสัจธรรมกับทุกเรื่องนะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือสิ่งที่ในใจเราสิ่งที่ในใจคนดำคือความกลัวคุกกลัวว่าจะถูกคนดำคนขาวลงโทษอย่างโรซาพาร์กเนี่ยเขาก็ไม่กลัวแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่ากับการที่คนดำอีกคนหนึ่งชื่อนิกสันเนี่ยเดินไปให้ตำรวจจับมันเป็นการปลดล็อกที่ทำให้คนไม่กลัวคุกแล้วคุกก็เลยทำอะไรคนดำไม่ได้สิ่งต่างๆมันมีอิทธิพลต่อเราได้เนี่ยเป็นเพราะเรากลัวมันถ้าเราไม่กลัวมันสิ่งนั้นก็ไม่มีอิทธิพลหรือมีอิทธิพลน้อยมากอันนี้ไม่ว่าไม่ใช่จะเป็นเรื่องคุกอย่างเดียวไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เช่นเรื่องความมืดการอยู่คนเดียวหรือว่าความล้มเหลวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อวันสองวันก่อนความล้มเหลวมันไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวล้มเหลวพอความกลัวล้มเหลวหายไปนี่ความล้มเหลวกลายเป็นเรื่องที่น่ารักไปเลยก็มีหรือว่ากลายเป็นของดีไปเลยเพราะว่าสามารถที่จะให้บทเรียนต่างๆแก่เราได้มากมายจริงๆที่พุทธเจ้านี่ส่งคนพบทางสายกลางได้เนี่ยก็เพราะว่าทรงล้มเหลวมาจากการมาเป็นทุกขลักกิริยาอย่างถ้าไม่เคยผ่านการล้มเหลวการมาเป็นทุกขลักกิริยาเนี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องทางสุดโต่งแล้วก็ไม่ค้นพบว่าทางสายกลางนี่สำคัญแต่เนื่องจากพวกนี้เคยพลาดเข้าไปในทางสุดโต่งสองทางทางแรกนี่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเกิดมาก็เจอการมาสุขาริการนิยมพ่อปนเปรอให้อย่างเต็มที่แต่ทางที่สองนี่อัตตากิเลมฐานนิยมนี่ตั้งใจนะตั้งใจด้วยความไม่รู้แล้วก็พบว่ามันไม่ใช่ทางก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาว่าทางสุดโต่งทางสายกลางต่างหากนะที่จะเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นปัญญาที่แลกมาด้วยความผิดพลาดหรือความล้มเหลวแต่อันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องความกลัวนะแต่เป็นเรื่องว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวนะมันก็มีคุณค่ามหาศาลมากที่ทำให้เราได้รับอานิสงส์มาจนทุกวันนี้ทำให้มนุษย์ทั้งโลกได้รับอานิสงส์มาจนกระทั่งปัจจุบันนี่อย่างตัวอย่างคนที่เป็นนักธุรกิจที่กลัวความล้มเหลวมากกลัวจนกระทั่งไม่มีความสุขกับการทำธุรกิจจนกระทั่งเมื่อวันนึงได้เจอความล้มเหลวแล้วพบมันไม่มีอะไรอย่างที่กลัวมันก็มีอยู่นะแต่มันไม่ได้เลื่อนลอยอย่างที่กลัวก็หายกลัวต่อไปเพราะว่าเกิดความรู้ขึ้นมาความกลัวเกิดจากความไม่รู้นะพอรู้แล้วมันก็หายกลัวและความรู้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ได้ไปเจอได้ตัวเองอย่างที่พุทธเจ้านี่ก็เคยกลัวความมืดกลัวป่าปฏิบัติธรรมพระองค์เดียวในป่าก็กลัวจนขนลุกชูชันแต่พระองค์ก็มีความเข้มแข็งพอที่จะ ไปสู้กับมันแล้วพบว่าพอกลัวตรงไหนไปตรงนั้นก็พบว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะพระองค์ก็เลยแนะนำว่าถ้ากลัวในถ้ามีความกลัวตรงไหนมีความกลัวในอิริยาบถใดก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นให้ไปใช้อิริยาบถนั้นเพื่อทำความคุ้นเคยกับมันแล้วก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวอันนี้ก็ตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็พูดนะว่ามารีคูรีนะแต่ว่าเนี่ยในชีวิตนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจหรือพอเข้าใจแล้วหรือพอมีความรู้แล้วก็มันก็ไม่น่ากลัวโรคมะเร็งเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อคนได้เพราะความกลัวที่มีต่อโลกความทุกข์ของคนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้เกิดจากมะเร็งมากเท่ากับความกลัวมะเร็งคือบางทีไม่เป็นมะเร็งเลยแต่ว่าพอหมอบอกว่าคุณปอดไม่ค่อยดีแล้วนะมีจุดนะโอ้บางทีสุดเลยนะทั้งที่จุดน่าจะไม่เป็นอะไรอาจจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าพอหมอแบบนี้ก็คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็กลัวขึ้นมาทันทีทั้งที่มันยังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าล้มสุดไปแล้วหมดไม่มีชีวิตชีวาไปแล้วอันนี้ถึงเรียกว่ามะเร็งนี่ไม่น่ากลัวเท่ากันความกลัวมะเร็งหรือบางคนเป็นพอเป็นมะเร็งเข้าก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทั้งที่เป็นมะเร็งระยะที่หนึ่งและที่สองแต่พอหายกลัวมะเร็งก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขบางทีทำอะไรได้มากกว่าคนที่ไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำโดยเพราะคนที่ไม่กลัวไม่เป็นอะไรแต่กลัวอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นมะเร็งที่เล่าไปของคนที่เป็นมะเร็งที่ใบหน้านะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวเขาก็ยอมรับมันได้การยอมรับมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาก็ทำให้เราคลายความกลัวลงไปแต่สิ่งนี้คือการมองมันในแง่บวกหรือการแผ่เมตตากับมันถ้ามีหลายคนก็แผ่เมตตากับมะเร็งแทนที่จะกลัวมันแทนที่จะเกลียดมันก็แผ่เมตตามันเวลามันอาละวาดขึ้นมาทำให้ปวดก็มีบางคนก็กล่อมมันเหมือนกับกล่อมลูกรักมันเหมือนลูกเลยนะกล่อมมะเร็งให้หลับไปซะนะจะได้ไม่มารบกวนกันเคยกล่อมลูกยังไงให้หลับก็กล่อมมะเร็งอย่างนั้นเลยมะเร็งมันจะหลับหรือไม่ก็ตามอันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ว่าไอ้ท่าทีแบบนี้ก็ทำให้ความเกลียดความกลัวหายไปเพราะว่ามีความรู้สึกดีมาแทนที่นี่บางคนก็เป็นสะเก็ดเงินนะปวดมากแต่ว่าเขาก็อยู่กับมันได้อย่างปกติสุขก็ว่าได้คือปวดแต่ไม่ทรมานมีทุกขเวทนาแต่ไม่มีทุกขทรมานขนาดนอนอยู่บนใบตองนะมันแทบจะใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ได้มันปวดไปหมดแต่ว่าเขาก็แผ่เมตตามันแผ่ให้เธอขอให้เธอได้รับบุญกุศลนะที่ฉันทำนะถ้าเธอจะไปขอให้ได้รับบุญกุศลนั้นแต่ถ้าเธอยังอยู่ก็ขอให้ก็ต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินนี่มันจะเล่นงานเธอนะแล้วพูดกับสะเก็ดเงินด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตามันก็ทำให้เธออยู่กับสะเก็ดเงินได้โดยที่ไม่ได้ทุรนทุรายอะไรมากเรียกว่าป่วยแต่กายใจไม่ป่วยบางทีมันก็มีเอฟเฟกต์นะมันมีผลนะต่อกายด้วยทำให้ความปวดทุเลาลงมีหลายคนนี่เวลาไปฉายแสงฉีดเคมีนี่จะกลัวมากเพราะว่ากลัวแพ้กลัว อาการแพ้สารพัดผมร่วงอาเจียนแล้วมีพยาบาลคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งแล้วก็ต้องได้รับโดสที่สูงมากเลยทั้งเคมีแล้วก็การฉายแสง แต่ว่าแกไม่กลัวนะแกก็เวลาได้รับเคมีแกก็จินตนาการว่ากำลังได้รับน้ำทิพย์เวลาฉายแสงก็จินตนาการว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์ปรากฏว่าเธอก็ทำนี้ไปตลอดนะจนครบก็ไม่ค่อยมีอาการแพ้เท่าไหร่จนกระทั่งคนก็แปลกใจเพราะว่ารับไปสูงมากโดสสูงมากให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับนี่มันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันก็ทำให้ผลของยาหรือผลของรังสีที่แผ่เข้าไปนี่มันบรรเทาเบาบางลงไปได้เหมือนกันคือนอกจากใจจะไม่ทุกข์แล้วเนี่ยไอ้กายก็พลอยไม่ได้ทุกข์มากไปกว่าที่คนอื่นเป็นกันแต่คนอื่นเนี่ยนะมีอาการแพ้มาเพราะความกลัวเมื่อเรากลัวอะไรก็เท่ากับเราให้อำนาจกับสิ่งนั้นต่อตัวเราแม้สิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามเช่นเคมีหรือว่าฉายแสงพอกลัวแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการแพ้มากขึ้นมันก็กลัวเข็มนะกลัวเข็มเนี่ยคนที่ถ้ากลัวเข็มเนี่ยก็มีการพบว่าถ้ากลัวเข็มแล้วไปให้พอถูกเข็มจิ้มเข้าไปจะรู้สึกปวดมากกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็น3เท่าของคนที่ไม่รู้สึกกลัวเมื่อเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีอำนาจเหนือเราทั้งจิตใจแล้วก็หรือทั้งต่อจิตใจแล้วก็ต่อร่างกายด้วยแต่พอไม่กลัวแล้วนี่อำนาจที่มันมีต่อเราก็น้อยลงในสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวเราแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเราต่างหากนั่นคือความกลัวพอความกลัวหายไปอาจเป็นเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาทำแล้วไม่มีอะไรเราก็สามารถที่จะยิ้มและลื่นได้งั้นบทเรียนจากกรณีอย่างคนดำคนที่ว่าก็คือว่าเมื่อมีภัยหรือเมื่อมีเหตุร้ายมาถึงเราการยิ้มการเดินเข้าหาด้วยรอยยิ้มหรือว่าการยิ้มเข้าหามันเนี่ยย่อมดีกว่าการที่จะรอให้มันมาถึงตัวเราซะก่อนเดินเข้าหามันซะเลยเดินเข้าหามันด้วยรอยยิ้มหรือยิ้มหรือว่าต้อนรับมันเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราอันนี้มันก็ใช้ได้กับการปฏิบัติธรรมนะด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องความกลัวนะแต่ว่าเรื่องอารมณ์ความสื่นอื่นก็ตามความเบื่อความเหงานะหลายคนก็กลัวความเหงาก็พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะหนีความเหงาหนีความเบื่อแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็หนีไม่ได้มันก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เผชิญกับมันแต่แทนที่เราจะเผชิญด้วยความรู้สึกกลัวหดหู่หรือว่าความรู้สึกลบกับมันเราก็ยิ้มรับมันมันจะมาก็มาเราก็ต้อนรับมันไม่ผักใสไม่เกลียดชังแล้วเราพอเรายิ้มรับมันแล้วเนี่ยมันก็จะไม่รังควานเราเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยรังควานแล้วเท่าไหร่เพราะพิษสงมันน้อยลงแล้วการยิ้มรับมันการที่ไม่กลัวมันก็คือก็ไม่ต่างจากการถอนเขี้ยวเล็บของมันทำให้มันมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงอันนี้ไม่เฉพาะความกลัวเท่านั้นความเกลียดความกลัวก็เหมือนกันถ้าเราลดหรือเพลาลดความเกลียดลดความกลัวมันลงไปสิ่งต่างๆก็มีอิทธิพลต่อเราน้อยลงอย่างเช่นถ้าเราเกลียดคนบางคน เราโกรธคนบางคนเนี่ยนะเพียงแค่เห็นหน้าเขาเราก็รู้สึกแย่แล้วหรือว่าเพียงแค่นึกถึงหน้าเขาก็ทำให้เรานอนไม่หลับแล้วทำไมเราถึงปล่อยให้เขามีอิทธิพลต่อเรามากมายขนาดนั้นในเมื่อเขาเป็นคนที่ไม่น่าคบคนเราทุกวันนี้ปล่อยให้ใครต่อใครมามีอิทธิพลต่อเราก็เพราะเราไปโกรธไปเกลียดไปกลัวเขาเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเอาเปรียบแต่ทำไมเราถึงปล่อยให้คนที่ไม่ดีอย่างนั้นมามีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของเราเราให้อำนาจเขาเองนะไม่ใช่เขามีอำนาจเหนือเราให้อำนาจเขาเพราะว่าความโกรธความเกลียดความกลัวที่มีต่อเขาแต่พอเรากลัวพอเราไม่กลัวพอเราไม่เกลียดพอเราไม่โกรธเขานี่เห็นหน้าเขาเราก็เฉยเฉยเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเราก็กินอิ่มนอนอุ่นหลับได้สบายงั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ผาสุกนี่ก็ต้องอย่าไปปล่อยให้ใครมามีอำนาจเหนือเราด้วยเพียงเพราะว่าเราโกรธเราเกลียดเรากลัวเขาความร้อนความหนาวเสียงที่ดังก็เหมือนกันนะมันไม่เป็นปัญหามากเท่ากับความรู้สึกที่เป็นลบต่อสิ่งเหล่านั้นนะพอเรามองหรือรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นพอเราเปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็สิ่งเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลต่อเราน้อยมากเสียงที่ดังนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกอะไรกับมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ไปพุทธคยานี่เมื่อเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วก็คงจะเป็นบรรยากาศที่คนที่เคยไปประสบมาคือคนเยอะมากคนเป็นร้อยเป็นพันเรียกว่ากลายเป็นพลุกพล่านจอแจไปเลยแล้วก็ทั้งรอบๆพระมหาโพธิวิหารเสียงก็ดังเสียงสวดมนต์เสียงประทักษิณคือเสียงธรรมวัดแสดงธรรมภาษาโน้นภาษานี้แต่ก็มีหลายคนนั่งสงบอยู่รอบๆหรือว่าอยู่ข้างนอกนอกกำแพงแก้วแล้วคนเหล่านั้นนี่ดูเหมือนว่าไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรกับเสียงเลยแต่ถ้าเกิดไปนั่งในตลาดจะนั่งอย่างสงบได้ไหมอย่างสงบเช่นนั้นได้ไหมหลายคนคงนั่งไม่ได้เพราะรู้สึกว่าเสียงมันไม่เพราะส่วนไม่ชอบเสียงนั้นเสียงพ่อค้าเสียงแม่ค้าเสียงรถแต่ทำไมเวลาอยู่รอบมหาโพธิวิหารหรือเจดีย์พุทธคยาถึงนั่งสงบได้เพราะว่าเขารู้สึกต่อเสียงนั้นแตกต่างกันเสียงอาจจะดังด้วยเดซิเบลเท่ากันแต่ว่าความรู้สึกต่อคนที่นั่งอยู่ในรอบเจดีย์พุทธคยาเนี่ยเขารู้สึกต่อเสียงที่กระทบหูนั้นแตกต่างเพราะนั่นคือเสียงสวดมนต์นั่นคือเสียงแสดงธรรมเขารู้สึกดีต่อเสียงนั้นเขาก็เลยไม่รู้สึกร้อนใจก็นั่งภาวนาอย่างสงบได้แต่เวลาถ้าเกิดไปอยู่ในตลาดเนี่ยจะให้ค่าต่อเสียงนั้นแตกต่างกันเดซิเบลเท่ากันก็จริงแต่ว่าความรู้สึกต่อเสียงพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันต้องย่อมแตกต่างจากความรู้สึกต่อเสียงสวดมนต์เนี่ยงั้นหลายคนก็ถ้าให้เป็นนั่งอยู่ตรงนั้นก็กระสับกระส่ายหรือว่าจะเกิดหงุดหงิดหัวเสียขึ้นมาทันทีนั่งภาวนาไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยจริงปัญหาจริงมันถ้าเรามาดูจริงมันไม่อยู่ที่เสียงนะมันไม่อยู่ที่ระดับเดซิเบลของเสียงแต่มันอยู่ที่ว่าเราให้ค่ากับเสียงนั้นอย่างไรให้ค่าเป็นบวกหรือให้ค่าเป็นลบแล้วสิ่งนั้นอยู่ที่ใจเราไม่อยู่ที่เสียงก็เคยมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่นักบินส สมัยที่รัสเซียส่งนักบินอวกาศออกไปโคจรรอบโลกเป็นคนแรกๆนี่นะรัสเซียนี่เป็นประเทศแรกที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีเรื่องราวว่านักบินอวกาศคนแรกๆมีคนหนึ่งนะไม่รู้เป็นยูริกากาลินหรือเปล่าตอนที่เขาโคจรอยู่รอบโลกเนี่ยเขาเห็นโลกสวยงามมากเลยสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเขามันสวยงามมากเรียกว่าเบื้องล่างดีกว่านะสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเขามันสวยงามมากแล้วก็สงบมากไม่มีเสียงอะไรไม่มีแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงพูดคุยอะไรทั้งสิ้นเขาสึกสงบแต่ต่อมาได้ยินเสียงมันก็เหล็กกระทบกันมันไม่ได้ดังแค่สองสามนาทีมันดังต่อเนื่องเขาก็พยายามหาว่าเสียงนั้นมาจากไหนก็หาไม่เจอแล้วก็เริ่มรู้สึกกังวล และจากความกังวลนี่มันก็เจือไปด้วยความรู้สึกรำคาญเพราะว่าเสียงมันทำลายความเงียบแล้วเขาจากความรำคาญก็เริ่มรู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าอยู่ในห้องแคบๆขยับไปไหนไม่ได้เลยอยากจะหนีเสียงนั้นก็หนีไม่พ้นแล้วเขานึกต่อไปว่าถ้าเสียงนั้นมันดังเป็นชั่วโมงหรือดังไปตลอดนี่เขาจะทำยังไงเขาต้องอยู่กับเสียงนั้นพอนึกว่าต้องอยู่กับเสียงนั้นเป็นชั่วโมงนะเขาเริ่มอึดอัดแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายไม่รู้จะทำไงหนีก็หนีไม่พ้นหาจะกำจัดเสียงก็กำจัดไม่ได้เริ่มกระสับกระส่ายความกระสับกระส่ายก็มากขึ้นแต่ช่วงนึงเขาได้สติ เขาก็คิดมาว่าในเมื่อต้องอยู่กับเสียงนั้นนะทำไมจะไม่ลองรักเสียงนั้นดูแล้วเขาก็หลับตาจินตนาการว่าเสียงที่เขาได้ยินเป็นเสียงเพลงพอจินตนาการเป็นเสียงเพลงเข้าใจเขาสงบความทุรนทุรายความสับกระส่ายก็หายไปตื่นขึ้นมาพอเปิดตาขึ้นมาทีเสียงเพลงก็ยังอยู่ไอเสียงเหล็กกระทบกันหายไปแล้วจริงเสียงเหล็กกระทบกันก็ยังไม่หายนะแต่ว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปพอความรู้สึกเปลี่ยนไปว่ามันไม่ใช่เสียงกระทบแต่เป็นเสียงเพลงใจเขาก็เริ่มใจเขาก็สงบเสียงยังอยู่นะแต่ว่าใจเขาสงบแล้วเพราะเขารู้สึกต่อเสียงนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมนะคือไม่เกลียดมันแต่ชอบมันอยู่กับมันได้นั่นจริงๆปัญหามันไม่ได้ที่เสียงแต่ปัญหาที่ใจที่เป็นลบต่อเสียงนั้นหรือเปล่าปัญหาไม่ได้ที่คนนั้นคนนี้แต่ปัญหาที่ใจเราว่าใจเรากลัวหรือเกลียดไหมปัญหาไม่อยู่ที่คุกแต่อยู่ที่ว่ามีความกลัวคุกหรือเปล่าความล้มเหลวก็ไม่ใช่ปัญหาไปที่ว่าเรากลัวมันมากน้อยแค่ไหนอันนี้รวมถึงความฟุ้งซ่านหรือนิวรณ์ทั้ง5ที่เกิดขึ้นในใจด้วยความไม่สงบความง่วงความลังเลมันไม่ใช่ปัญหาที่ใจของเราที่รู้สึกเป็นลบกับมันหรือไม่ก็หลงไปเป็นมันเลยนะปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งไม่มีสติหลงไปเป็นมันหรือสองใจเป็นลบต่อมันต่อต้านมันอันแรกคือการตามมันหรือเป็นมันอันที่สองคือการต้านมันสุดตรงทั้งคู่ตามก็ไม่ใช่ต้านก็ไม่ถูกมันต้องแค่รู้หรือเห็นหรือเป็นกลางถ้าเราเป็นกลางกับมันได้เนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถรบกวนรังควานจิตใจเราได้ก็สามารถปฏิบัติได้ด้วยความปกติมีความโกรธเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้หงุดหงิดกับความโกรธนั้นแล้วก็ไม่ทำตามความโกรธคนส่วนใหญ่ก็ทำตามความโกรธแต่พอมาปฏิบัติแล้วก็ต้านความโกรธความรู้สึกลบกับความโกรธแต่เราให้เราถ้าเกิดเราวางใจเป็นกลางดูมันเฉยๆนะมันก็ทำอะไรไม่ได้โกรธก็โกรธไปอย่าไปพยายามตัดมันให้อย่าไปกดข่มมันมีคนถามหลวงปู่ด้วยว่าหลวงปู่ทำยังไงถึงตัดความโกรธให้ขาด หลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็หายไปอันนี้ใช้ได้กับนิวรณ์ทั้งหลายด้วยรวมทั้งความกลัวความโกรธความเกลียดก็ฝากไว้เพราะว่าพวกเราจากนี้ไปก็ต้องไปเจอกับชีวิตที่วุ่นวายในกรุงเทพต้องเจอกับสิ่งที่ไม่อยากประสบนะเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่จริงไม่ต้องถึงกรุงเทพหรอกนะกลางทางก็ต้องเจอแล้วนะรถติดระนาวเจอพฤติกรรมผู้คนที่ไม่น่ารักนะก็อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นมามีอิทธิพลต่อจิตใจทำให้เราทุกข์นะก็ทำใจให้ดีทำใจให้เป็นกลางเห็นว่าเป็นธรรมดาอันนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะเดินทางถึงกรุงเทพได้โดยสวัสดิภาพแล้วก็อยู่กรุงเทพได้ทำงานได้ด้วยความสุขไม่ว่าเราจะเจออะไรเราก็สามารถรับมือกับมันได้ถ้าเรายิ้มรับมันแล้วก็พูดกันเท่านี้ครับ